จังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์สิรินธรศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกลุ่มข้าวหรือพิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาที่มีการจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์และแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่างๆวัดพุทธนิมิตภูเขาวัดพุทธนิมิตภูเขาตั้งอยู่บ้านนาสีนวลตำบลสหัสขันห่างจากอำเภอสหัสขันประมาณ7 กิโลเมตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายไม่มีเกศมาลาเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบสถ์ที่ประดับตกแต่งสวยงามและวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระเครื่องจำนวนมากเขื่อนลำปาวเขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่และแหล่งชื่อท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อปิดกั้นลำน้ำและห้วยยางที่บ้านหนอง2ห้องตำบลลำปาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ทำให้อ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อนจึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้ง2เก็บน้ำได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตรสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาทุกอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพระธาตุยาคูเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดส่งยางซึ่งชาวเมืองเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือจึงเรียกกันว่าพระธาตุยาคูและเนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดที่ไม่ถูกทำลายโดยเมืองเชียงโสมซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงครามจึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์